NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De eerste plannen uit de voorjaarsnota zijn gepresenteerd. Minister Van Wijnberg van Financiën zegt in een filmpje op X dat het een hele klus was om de nota rond te krijgen. En het was een hele puzzel om die ook weer goed te krijgen. Maar het is gelukt. Het demissionaire kabinet gaat vol door met alle noodzakelijke investeringen in onderwijs, klimaat en veiligheid. Maar we hebben ook ruimte gemaakt voor uitgaven die echt niet kunnen wachten. Zoals extra steun voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire en de hersteloperatie in Groningen. En miljarden extra voor financiële en zeker ook militaire steun voor Oekraïne. Volgens de minister staan de financiën er beter voor dan op Prinsjesdag vorig jaar werd verwacht. Het kabinet wil een miljard euro uitgeven aan de opvang van asielzoekers, onder meer aan noodopvang. Op een industrieterrein in Schonebeek bij Emmen woedt een grote brand bij een verfproducent. Er komt veel rook vrij en die trekt richting Emmen. De veiligheidsregio heeft omwonenden een NL-alert gestuurd om ramen en deuren te sluiten. Als de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs gevaar loopt, bijvoorbeeld vanwege een terreurdreiging, liggen er zeker twee noodscenario's klaar, zegt president Macron. Het is de bedoeling dat op 26 juli duizenden sporters met boten over de Seine na de Eiffeltoren varen, maar dat brengt veiligheidsrisico's met zich mee. En in Parijs zitten vandaag topdiplomaten en hulporganisaties bij elkaar om meer hulp voor Soedan van de grond te krijgen. Het is een jaar geleden dat het Soedanese regeringsleger en de paramilitaire organisatie RSF de wapens opnamen. Sindsdien zijn er zeker 9 miljoen Soedanezen op de vlucht geslagen en heerst er hongersnood. ANWB-verkeersinformatie. Vertraging op de volgende wegen. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Vianen was een autobrand. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. En de A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij Sliedrecht-Oost is een auto met aanhanger geschaard. De weg is op dit moment helemaal dicht. Omrijden kan via Oosterhout en Dordrecht over de A27, de A59 en de A16. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Thomas van Groningen. En goedemorgen. De internationale gemeenschap houdt de adem in. Wat wordt de reactie van Israël na die aanval van Iran van afgelopen weekend? Premier Netanyahu roept ieder moment opnieuw zijn oorlogskabinet bijeen. Persbureau Reuters die meldt dat dat binnen nu en een paar uur toch weer gaat gebeuren. Dat ze weer met elkaar gaan zitten. Gisteren zaten ze ook al bij elkaar, maar het oorlogskabinet ging toen verdeeld uiteen. Ze waren het eens dat Iran een prijs moet betalen voor die aanval van zaterdagavond. Maar hoe die reactie er dan uit moet zien en wanneer? Ja, daar is men in Israël het dus nog niet over eens. Ondertussen neemt de druk vanuit Amerika en Europa toe. President Biden die roept op tot kalmte en die zegt: laat het hier nou bij, want van die 300 drones en kruisraketten kwam bijna niets aan in Israël. De luchtafweer deed het goed, met behulp wel van Amerikanen, Britten en Jordanië. Maar zie dat nou als een overwinning, zeggen de Amerikanen. De vraag is, neemt Israël daar genoegen mee of zitten we te kijken naar een eerste stapje op de escalatieladder in het Midden-Oosten? Martijn Kitsen is hoogleraar irreguliere oorlogsvoering aan de Nederlandse Defensieacademie in Breda en volgt de spanning in het Midden-Oosten al enige tijd op de voet. Meneer Kitsen, goedemorgen. Zeker, goedemorgen. Ja, dat oorlogskabinet komt zometeen bijeen. Wat zou u ze adviseren? Hou het hoofd koel. En in deze omstandigheden is dat gewoon escalatie, verdere oorlog. Daar zit niemand op te wachten. Zeker Israël niet. Hè. Die hebben de handen al vol aan de problematiek in Gaza ook. En dreigingen elders. Dus ook Israël is niet gebaat bij escalatie. En tegelijkertijd... Je hoort ook soms mensen in Israël zelf nu al zeggen van, ja, we moeten in deze regio, geldt het, als je wordt geslagen moet je ook terugslaan, want ja, Anders doen ze het de volgende keer weer. En dat denken van Havik, hè, zie je ook terugkomen bij sommige mensen van het oorlogskabinet, en die willen nu terug gaan slaan, ja, in Iran. En voor mij is het zwartste scenario is echt dat Israël Iran zelf nu gaat aanvallen. Maar moet je dan op je handen gaan zitten als er 300 drones en kruisraketten op je afgevuurd worden? Nee, je hoeft niet op je handen te gaan zitten. Hè. En dit is ook Bidens verhaal. Dat is eigenlijk voor mij het meest gunstige scenario. Dat Israël dit ook zelf presenteert als een overwinning. Ja. Hè, want er zijn 7, schat men, ballistische raketten die zijn wel terechtgekomen op Israël, maar die hebben nagenoeg geen schade aangericht. Mm-hmm. De rest is allemaal uitgeschakeld. Ja, je kunt dit nauwelijks een succes noemen, wat dat betreft. Ja. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Nee, je kan het inderdaad nauwelijks succes noemen van Iran, deze aanval. Maar de vraag is natuurlijk, moet je dan als reactie daarop, als Israël, dan maar zeggen, oké, we laten het hierbij. Het staat 1-1, gelijkspel. Dat is een beetje waar nu op gehind wordt in de internationale gemeenschap. Nou, we laten het hierbij. Kijk, je kunt ook de reactie op die aanval, de verdediging daarop, ook als een signaal uitleggen. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, maar ook Jordanië en Frankrijk, die hebben zich achter Israël geschaard. Die hebben Israël geholpen te verdedigen tegen die drones en die raketten. Ja. En de veiligheidsraad is bij hen geweest. Ja, dat is natuurlijk nog een lopend proces. Maar er wordt ook al gehint op weer sancties tegen Iran. Dus dit zou wel op deze manier ook kunnen worden aangelopen. Diplomatiek. Diplomatiek, ja. Ja. Toch even, waar hebben we nou naar zitten kijken zaterdagavond? Want Iran is militair best gevorderd. Die kunnen best wat. Die hebben, ik zeg iedere keer 300, maar we begrijpen nu dat het 350 projectielen zijn geweest. Drones, kruisraketten, verschillende soorten raketten zijn afgevuurd vanuit Iran op Israël. Maar zij moesten toch ook geweten hebben in Iran dat toch allemaal makkelijk uit de lucht te schieten was? Nou, ja en nee eigenlijk, want wat ze hebben gedaan, en dat is weer een heel andere hoek hieraan. Je ziet, ze hebben gekeken naar wat Rusland doet in Oekraïne. Rusland doet soortgelijke aanval, minder grootschalig. Ja. Met Iraanse drones die ze ook inzetten. En ze hebben eigenlijk een soortgelijke aanval uitgevoerd als Rusland in Oekraïne al een paar keer heeft gedaan, maar dan veel groter op Israël. En in die zin is het dus echt wel de bedoeling geweest om met zo'n grote aanval gewoon schade aan te richten in Israël. Om dingen te raken, mensen te doden, dat was wel echt het doel. Ja. Maar van de andere kant, kijk, het is wel zo. We weten dat Iran zegt ook dat de buurlanden waren 72 uur van tevoren gewaarschuwd. Ja, de Amerikanen ook. De Amerikanen wisten ook dat er iets aan ging komen. Israël zelf natuurlijk ook. En het is ook, mijn collega's op de Defensie Academie en ik hebben appen hierover natuurlijk als zoiets zaterdag gebeurt. En we hadden het er ook over. Kijk, die Shahed-drones, die eerste lichting drones die worden gestuurd, die zijn 6-7 uur onderweg. Ja, dat geeft je tegenstander ook wel tijd te reageren en een verdediging te organiseren. Ja. Dus dat zit er van de ene kant. Maar dat heeft Iran dan toch misschien wel bewust gedaan? Ja, van de ene kant is dat een bewust gewoon echt een signaal van dit hebben we allemaal en dit kunnen we sturen. Van de andere kant, ik denk toch dat ze echt wel hadden gedacht dat ze meer schade zouden aanrichten dan ze hebben gedaan. Het valt tegen voor hen dat, geloof ik, 1 iemand is zwaar gewond geraakt. Ja. Maar dat is het. Ja, helaas, de berichten zijn inderdaad 10-jarige jongen, geloof ik, die zwaar gewond is geraakt. Ja. En heel beperkte schade aan infrastructuur op de basis Nevatim. Maar dat valt Iran dan dus wel tegen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Want hoe ingecalculeerd zijn zij, militair gezien? Zijn dat strategisten? Dat zijn strategen van de grootste orde. Hè, waar ik zelf ook veel mee bezig ben, is de manier waarop ze hun buitenlands beleid en militair beleid vormgeven. En we hebben de Hezbollah in Libanon zitten. We hebben de Houthis in Jemen zitten. Ja. Je hebt milities in Irak en Syrië. Ja, Iran heeft overal bondgenoten zitten. En met die bondgenoten vallen ze Israël ook al een hele tijd aan. Hè. Dit is, als je kijkt, dit soort aanvallen vinden eigenlijk al dagelijks plaats. Als we kijken, 1 april bijvoorbeeld, hè, de dag dat Israël wordt gezegd, hè, die hebben nooit bevestigd of ontkend, dat consulaat zouden hebben aangevallen in Damascus. Diezelfde dag, in die ochtend, komen Iraanse drones komen neer in Eilat op de marinehaven. Er wordt bijna een modernste Israëlische schip bijgeraakt. En dat zijn Iraanse drones, afgevuurd door die milities in Irak, die eigenlijk samenwerken met Iran. En Iran is steeds al dat soort milities bezig om die te bevoorraden. Voor een gedeelte wordt er ook samen acties mee gepland. Maar dit weekend zagen we voor het eerst dat Iran het zelf deed. Ja. En dat is ingecalculeerd. Daar hebben ze over nagedacht. Doen we het wel, doen we het niet? En toen hebben ze toch besloten, we doen het wel. Wat zit daarachter? Ik denk om vooral aan te geven, het is weer een nieuwe trap op de escalatie daar, om aan te geven tegen Israël, het is genoeg geweest, die aanval waarbij 7 hoge Iraanse militairen omkwamen. Hè, die aanval op 1 april in Damascus. Ja. Waaronder de leider die al die milities, die Hezbollah in Libanon, maar ook in Syrië, al die milities aanstuurt in de strijd tegen Israël. Die kwam erbij om. En zo is het eerder gebeurd. Hè. Als we teruggaan, 25 december vorig jaar heeft Israël ook in Damascus een hooggeplaatste Iraanse militair uitgeschakeld. Toen was de reactie allemaal droneaanvallen vanuit Syrië en vanuit Libanon op Israël. Ja. En nu, dit is via de volgende proxies. Stap. En nu doen ze het gewoon zelf. Ja, precies. Ja. Toch kan je ook zeggen, ja, Iran of Israël die schakelt dan zo'n hooggeplaatste Iraanse militair uit. Een militair die inderdaad ook de contacten onderhoudt met die proxies die Israël al steeds aanvallen. Maar dat doen ze dan op een soort van ambassadecomplex in Syrië. Is dat ook niet een beetje spelen met vuur op het moment dat je daar je raketten op richt? Want dat heeft Israël wel gedaan in april. Ik heb inderdaad vaker gelezen van Israël provoceert hiermee. Maar volgens mij, als we naar Israël kijken, en ik kijk als militair wetenschapper, met militaire kennis bezig, kijk je naar, dit past in een patroon. Israël doet dit altijd al. Het uitschakelen van zulke hoogwaardige tegenstanders als je ze kan uitschakelen. En hier hadden we de 7 leidinggevende figuren, en ook wat leidinggevende figuren van Hezbollah, allemaal bij elkaar samen. Op één plek. Dus voor hun was die overweging, denk ik, vooral vanuit operationele redenen, ja, dit is gewoon zo'n grote klap, die moeten we nu maken. Ja, maar zij zaten dan in zo'n ambassadecomplex. Ja. En dat wordt dan ook wel eens gezien formeel als een soort van stukje grondgebied van Iran. Ja. Weliswaar in Syrië, maar van Iran. Maar dat je daarop aanvalt, is dat dan niet een bepaalde stap verder? Want eigenlijk val je ze dan op hun, tussen aanhalingstekens, eigen grondgebied aan. Ja, zo legt Iran het ook uit natuurlijk nu. En kijk, en dat is ook nu de escalatie, dat Iran ook vanaf het eigen grondgebied nu Israël heeft aangevallen. Ja. Inderdaad. Maar ja, ik denk dat de Israëliërs niet met die ogen hebben gekeken naar deze aanval. Sommigen denken van wel, maar ik zelf denk niet. Het ging hun echt om die leiders uit te schakelen. Ja, en is daarmee ook die Iraanse garde, ook de revolutionaire garde, is die onthoofd sinds dat gedaan hebben? Nee, kijk, ze hebben al eerder in 2020 is Qassem Soleimani, de grote man, die is door de Amerikanen al uitgeschakeld in Bagdad. Ja. Er zijn natuurlijk meerdere leiders, maar het is natuurlijk wel, er waren niet alleen die hoogste leider, maar ook 7 belangrijke andere functionarissen daar. Dus het is wel een klap geweest. Alleen, er zullen nu natuurlijk heel snel weer nieuwe mensen door Iran worden gestuurd. Toch komt het beeld naar voren dat de Amerikanen hier helemaal niet blij mee zijn. Nee, dat klopt. Ook niet met die actie van Israël. Nee, de Amerikanen willen geen verdere escalatie in het Midden-Oosten. En ik denk niemand wil escalatie. Ja, ook Rusland bijvoorbeeld heeft nu ook opgeroepen tot deescaleren. Ja. China, niemand zit erop te wachten dat er een regionale oorlog in het Midden-Oosten uitbreekt. Ja, maar Israël is een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten. Je ziet ook nu in de Amerikaanse politiek, van links tot rechts wordt Biden opgeroepen om naast Israël te staan. Maar wel duidelijk te zijn, jongens, niet te ver gaan. Maar het lijkt, als je dit zo ziet wat hier gebeurt, dan lijkt het er toch op dat Biden niet echt grip heeft op Israël. Dat Netanyahu zijn gang maar gaat. Nee, ja, dat is natuurlijk ook wel, als je terugkijkt in de geschiedenis, wel vaker dat Israël vaart heel erg zijn eigen koers. Maar ja, ik denk met wat nu aan de hand is, ze kunnen niet, kijk, het zwartste scenario is dus daadwerkelijk een aanval op Iran door de Israëlische luchtmacht. We weten, daar hebben ze ook zich op voorbereid, daar zijn ze voor getraind. Alleen dat kunnen ze niet langdurig doen zonder Amerikaanse hulp. En dan hebben ze gewoon te weinig wapens, te weinig vliegtuigen voor. Ja. En bijvoorbeeld, ze hebben niet genoeg capaciteit om de luchtafweer te storen, dat soort dingen. En we weten, Biden heeft gezegd, ik ga dat niet steunen. Dus Israël, als ze dat nu doen, ze hebben zoiets natuurlijk in de jaren 80 ooit ook gedaan in Irak, het atoomprogramma van Irak aangevallen. Als ze nu het Iraanse atoomprogramma aanvallen, dat kan dat één aanval zijn. Maar meer niet. Komt en dat een reactie zou, op. Dat, ja, kan niet dat anders. Zou een gigantische escalatie betekenen. En dat wil Amerika gewoon niet. Oké, maar dus Amerika zal zeggen, doe dit niet. Nou kan Israël natuurlijk denken, ja, maar ja, we doen het gewoon toch. En als dan de vlam in de pan slaat daar het Midden-Oosten, dan komen de Amerikanen ons toch wel helpen. Ja, dat is voor mij echt het zwartste scenario. En maar je hebt een kans inderdaad dat de krachten binnen het kabinet dit besluiten. Ja. Ik denk voor mijzelf is eigenlijk het meest waarschijnlijke scenario is iets anders. We hebben het al gehad over al die proxies. Ja, ik dus denk, in die landen eromheen, dus in Libanon, in Syrië, in Irak, maar ook in Jemen, daar zitten milities, groeperingen die gewoon bevoorraad worden door Iran. Die krijgen gewoon de wapens van Iran. Die vallen nu af en toe al Israël aan ook met raketten en noem maar op. Dat die aangevallen worden, dat is het andere scenario. Ja, ik denk dat we met name Libanon in de gaten moeten gaan houden. Daar zit Hezbollah. Hè. Hezbollah heeft 150.000 tot 200.000 raketten ook. En ik denk dat een Israëlische reactie zal misschien eerder zich op Libanon richten. Dat is de Noordgrens en dan krijg je daar een oorlog. Maar dan heeft Israël wel ook voor hen een zwart scenario. Want dan hebben ze een oorlog aan de noordgrens en in het zuiden bij Gaza. Ja, ik weet niet of ze echt een volledige oorlog ingaan, maar in ieder geval bombardementen. Ze hebben dit weekend ook al wat gebombardeerd. Dat is allemaal onbevestigd nog. Maar die krijg je wel terug dan, maar, natuurlijk. Ja, dan kunnen ze in ieder geval ook zeggen, het kabinet kan zeggen, kijk, we reageren. Ja. Ik ben er ook mee eens. Op dit moment voor Israël om ook een grondoorlog in Libanon te voeren met Gaza. Theoretisch gezien zouden ze het kunnen, maar het is niet de situatie waarin ze hopen te belanden op dit moment. Weten we, want kijk, de internationale gemeenschap zegt houd het hoofd koel en doe allemaal niks. Zie dit nou als een overwinning dat je die 300 projectielen uit de lucht hebt kunnen schieten. Zouden de Amerikanen het steunen als Israël Hezbollah aanvalt in het noorden? Ik denk op dit moment dat ze daar heel voorzichtig mee zijn. Ook liever niet, hè? Nee. Nee. Want ook dat is escalatie. Ja, iedere escalatie wordt geprobeerd om die tegen te gaan op dit moment. Hoe groot is die club eigenlijk, Hezbollah, daar in Libanon? Ja, qua strijders heb ik even niet paraat. Maar het is, wat ik al zeg, 150 tot 200.000 raketten. Een fors arsenaal, door Iran geleverd ook. Ja. Het is eigenlijk, en ze zitten, Iran is 1000 kilometer van Israël, hè? Maar ja. Libanon, de Hezbollah zit meteen aan de Israëlische grens. Dus die raketten, die komen ook die komen veel sneller. Meteen neer. Ja. Ja. Ja, hoe krijg je in hemelsnaam zoveel duizenden raketten daar? Ja, dat is dus bijvoorbeeld als je kijkt, Iran zit in Syrië, zit in Irak. Ja. Dus inmiddels is het mogelijk om via al die bevriende milities, via het gebied daarvan, van Iran over land naar Libanon te gaan. Maar we weten dat bijvoorbeeld in Damascus, op de luchthaven, dat Iran regelmatig daar wapens en raketten aanvoerde ook. Mm-hmm. En niet voor niks, Israël heeft die luchthaven al een paar keer gebombardeerd. En de onbevestigde berichten zijn nu dat zondag ook weer is gebeurd. En puur om leveringen van raketten aan, onder andere raketten aan Hezbollah tegen te gaan. Ja, het zwarte scenario is dus als Israël direct Iran aanvalt. Ja. Nou ja, daar wordt nu ontzettend druk op uitgeoefend om dat niet te doen. Een ander scenario is dus aanvallen op die proxies. Het andere scenario is dat Israël niets doet. Ja. En gewoon zegt, wij claimen dit als overwinning, dat we die raketten uit de lucht hebben geschoten. Wat gebeurt er dan? Nou, ik denk wat er dan gebeurt is dat internationaal gezien dat er wordt gezocht naar meer steun tegen Iran. Hè, sancties. Je zult ook gaan kijken bijvoorbeeld landen als Jordanië, maar ook Saudi-Arabië. Die zullen Israël nooit rechtstreeks steunen. Maar met name Saudi-Arabië heeft er ook wel echt baat bij om Iran tegen te gaan in de regio. Dus iets te doen. Dus je zult gaan. Ik denk dat er een soort coalitie gaat komen om Iran nog meer te isoleren eigenlijk. Ja, dat heeft Macron ook nu toe opgeroepen. Je moet ze helemaal isoleren, gewoon niks meer daarheen. Ja. Exportverboden, dat soort zaken. Maar ja, ze zijn toch al zo geïsoleerd. Ik kan me nog herinneren dat ze ooit een deal hadden met de Amerikanen die opgezegd is door Trump. Ja, ze zijn geïsoleerd, maar van de ene kant, hoe effectief is dat allemaal? En ik denk dat we daar nog stap in kunnen maken. Als je kijkt, die Shahed-drones, hè, die drones die ook worden, eerste versie daarvan. Er zijn versies van neergestort. Daar bleken motoren in te zitten die gewoon hier in Nederland gemaakt worden. Ik denk dat die sancties die kunnen nog effectiever. Ja, gewoon nog meer. Er mag gewoon geen spullen vanuit de EU die kant op. Punt. Ja, en tegelijkertijd, ik denk ook, het Iraans regime is een autoritair regime. Ja. En er zijn ook heel veel mensen binnen Iran niet gelukkig met dat regime. Nee, dus, er zijn daar protesten geweest. Ja. Die opnieuw voeden, zegt u dat eigenlijk? Nou, je zou kunnen rekenen dat sommige landen gaan proberen om het verzet in Iran verder aan te wakkeren ook. Ja, en de protesten die dit weekend waren pro-regime. Hè? Dus allemaal helemaal georganiseerd. Ja, er werd feest gevierd. Ja, precies. Ja. Wat goed dat we terugslaan op Israël. Ja, precies. Ja. Maar toch, als we even kijken naar een oorlog hier wat dichterbij in Rusland, proberen we ook te isoleren. Lukt ook niet echt. Nee. Ja, en kijk, dit, wat dit zou echt, omdat juist alle landen in die regio, niemand is gebaat bij escalatie. En als je dat zo kan tegengaan, ja, misschien kun je dan wat meer een vuist maken met die internationale diplomatie. Ja, maar dan hebben we één partij nog niet besproken. En dat is China. Nee. Want die steunen. Kunnen we zeggen dat zij Iran steunen? Ja, ik vind dat gaat wat ver hier. Wat ik net al zei, hè, China is ook niet gelukkig met escalatie in de regio. Nee. Maar van de andere kant, er is wel ook wat samenwerking. Wat voor samenwerking? Ja, als je gaat kijken, volgens mij gaan er kennisuitwisseling ook voor wapenindustrie, militair. Dus in die zin, ja, ik denk dat China er gewoon vooral op uit is om op dit moment te deescaleren. Dus die Laat ik zo zeggen, ze zijn niet getrouwd per se met het Ayatollah-regime in Teheran. Nee, maar het is ook niet dat ze er net zo fel afstand van nemen als het Westen doet. Nee, maar dat zie je China over de hele wereld doen. Hè. Ze zijn heel erg pragmatisch, heel erg berekend proberen om hun eigen voordeel te maximaliseren. Ja. En als dat voor hun betekent dat zij gewoon zaken blijven doen met een regime, dan doen ze dat gewoon. Ja, nou, ik hoorde VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans gisteren bij Buitenhof zeggen. Die zegt, we zouden juist een strenger moeten optreden tegen China hierin. We moeten van ze eisen dat ze strengere maatregelen nemen. Ook meedoen aan sancties tegen landen als Iran bijvoorbeeld. Ja, is dat zinvol? Ja, dat kun je met de Chinezen bespreken. Maar ja, ik zie ook zelf wel bijvoorbeeld in Afrika. Dan zie ik, als ik daar ben, dan loop je in the middle of nowhere. Dan zie je gewoon de Chinese invloed terugkomen. Ja. Ze zitten overal en ze zijn echt een macht van formaat geworden. Waar we wat naïef voor zijn geweest, ja, misschien in de loop der jaren. Ja, precies. Dus ik vraag me af, in hoeverre kun je ze nu nog echt hierbij trekken. Je moet met zijn gesprek gaan. Ja. En ik denk met name weer inzetten op die de-escalatie, want dat willen zij ook. Dus kijken of je ze daarin meekrijgt. Ja. Even het Israëlische leger, hè, die zijn nu bezig met het grondoffensief daar. En offensief, laten we het zo zeggen, in Gaza. Ja. Men probeert daar nog steeds gijzelaars vrij te krijgen. Hoe uitputtend is dat voor ze? Hebben ze nog genoeg mankrachten, spullen, energie, moraal over om eventueel nog een tweede conflict erbij te hebben? Ja, wat ik al zei, in theorie kunnen ze dat sowieso aan. Hè? En ook als je kijkt, ze hebben juist nu wat troepen teruggetrokken. Ook hè, de afgelopen weken uit Gaza. Ja. Ja. Dus ze zijn altijd al op berekend geweest dat ze eigenlijk ook tegelijkertijd in het noorden moesten gaan vechten. Mm-hmm. En ik denk, ja, dit is weer een conflict van een heel andere orde, met een heel andere tegenstander, Hezbollah, die in 2006 eigenlijk heeft gewonnen van Israël in de oorlog toen. Ja. Maar ook indirect dus de belangrijkste bondgenoot van Iran. Ja, dus ik denk het is een heel ander conflict wat je daar gaat voeren. Aan moreel zal het niet ontbreken, want echt voor de Israëli het voorbestaan van de staat staat op het spel. Zo zien zij dit. Want dat is wat Iran eigenlijk de diepste wens van Iran is, weg met Israël. Ja, en wij kunnen ons dat misschien heel moeilijk voorstellen, maar in Israël, veel mensen die ik dan ook spreek, die zeggen van ja, nee, het gaat om het voorbestaan van Israël. Ja. Ja. Dus daar wil je wel voor vechten. Ik vroeg het aan u als wetenschapper in de zin van hoe staan zij ervoor qua leger, qua defensie? Ze hebben een hartstikke goed leger. En we hebben het dit weekend ook weer gezien, hè, de luchtverdediging. Er is geen enkel Europees land die zich zo op deze manier had kunnen verdedigen. Het AD kopte vanmorgen inderdaad, als deze raketten op Europa afgekomen waren, dan had je te maken met duizenden, tienduizenden doden. Ja, nee, dat zeker. Kijken we naar Nederland, we hebben helemaal niks. Of bijna niks. Is dat echt zo? Als Iran dit iets meer naar het noordwesten had gericht, hadden ze er wel langer over gedaan, dat wel. Hadden we dan echt zo'n probleem gehad? Maar het gaat dan niet over Iran, maar als je zo'n soort aanval zou krijgen, van waar dan ook. Ja, wij hebben dan echt gewoon een probleem, want wij hebben niet zo'n luchtverdedigingssysteem. Wij kunnen ook niet iets wat er enigszins op lijkt? Ja, we hebben wel natuurlijk. We hebben goede vliegtuigen, we hebben Patriots. Onze marine heeft hele goede capaciteit. Alleen het is zo weinig. Je kunt nooit dan het hele land en alle vitale infrastructuur, nee, en belangrijker nog de mensen op deze manier verdedigen zoals dat in Israël is gebeurd. Nee, je zag ook meteen tweets ook over het conflict in Oekraïne. Derek Sauer bijvoorbeeld, die zei, ja, waarom heeft Oekraïne niet zo'n soort luchtverdedigingssysteem gekregen als het Israël nu heeft? Want blijkbaar kan je dit soort aanvallen met dezelfde soort drones als die Oekraïne op zich afkrijgt, kun je gewoon afslaan. Ja, alleen Oekraïne is natuurlijk qua oppervlakte dus allemaal veel groter dan Israël. Israël is een klein land, vergelijken met Nederland. En dat kun je met die systemen veel beter verdedigen. Oekraïne is veel uitgebreider, veel uitgestrekter. Maar ik ben het er wel mee eens. Gelukkig heeft Nederland nu ook weer het voortouw genomen met weer het verder uitbreiden van de Oekraïnse luchtverdediging. Patriots sturen wij daarheen. Ja. En er zijn natuurlijk al F-16's aan het sturen. Die kunnen ook worden ingezet, hè. Dat heeft Zelensky ook al gezegd. Tegen Russische drones en kruisvluchtwapens. Hm. En daarmee geef je Oekraïne ook meer capaciteit om zichzelf te verdedigen. Al met al een belangrijke dag vandaag voor de situatie in de wereld, omdat dus dat oorlogskabinet van Netanyahu zometeen weer bijeenkomt. Toch even, als zij wel kiezen voor deescaleren, of escaleren, zij vallen wel aan. Of dat nou is via richting die proxies, richting Hezbollah, of direct richting Iran.